братського народу, як дехто з росіян називав і називає українців. Не завжди цей аргумент допомагав, а точніше, ніколи не допомагав. Але моральна перевага часто була на боці українців. Та це тільки моральна перевага, а фактична, фізична і владна перевага була на боці ворогів. Тому українська еліта ділилася, кололася, чим ускладнювала процес народного самоусвідомлення. Скажіть мені, кого треба вважати представником української еліти в той час, коли український полковник Ніс показував Меншикову таємний вхід до обложеного російськими військами Батурина? А генерал Фрідріх Кенігсек, очевидно німець, героїчно захищав Батурин і так само героїчно загинув у бою за інтереси України. Не менш гострою зброєю, ніж шаблюки, було українське слово, яке несло українську правду. Київський митрополит, письменник-полеміст Іван Іов Борецький, 1560-1631 роки, брав участь в організації Київського братства. У жовтні 1620 року заходами Сагайдачного та Борецького Єрусалимський патріарх Феофан відновив православну митрополію в Києві. Митрополитом став Борецький. Дбав про зміцнення православ'я в Україні. Опікувався освітою та культурою народу. Саміїло Величко, а рік народження невідомий, помер 1729 року, написав найбільший за обсягом козацький літопис у 4 томах. Перший том – сказання про війну козацьку з поляками. Другий і третій томи – оповіді літописні про малоросійські поводження. Четвертий том – витяги з різних документів. Літописець був палким патріотом України. Турбувався про її долю. Значну увагу приділив Богданові Хмельницькому, Виговському, Дорошенку, Мазепі. Григорій Грабянка, а рік народження невідомий, помер 1738 року. Воїн і визначний український козацький літописець. Відіграв помітну роль у політичному житті України. Разом зі стародубським полковником Корецьким у 1723 році домагався від Петра I скасування малоросійської колегії. Виступав за відновлення гетьманства. Йому належить один із головних козацьких літописів XVII століття про визвольну війну. Оспівував «Народ український як рівний серед інших народів». Максим Мелетій Смотрицький, 1575-1633 роки. Письменник-полеміст, оратор, учений. Створив підручник «Граматика словенська», видатний твір східнослов'янського мовознавства, який до кінця XVIII століття залишався шкільним підручником в Україні, Росії, Білорусії та в інших слов'янських країнах. Петро Могила, 1596-1647 роки, митрополит Київський і Галицький. Багато зробив для утвердження православ'я в Україні. Він узаконив православну церкву, яка існувала напівлегально. Польща не визнавала. За настійливими клопотаннями Могили, польський король Владислав IV видав закон, що прирівнював православних до уніатів. Могила докладав багато зусиль до створення в Україні єдиної церкви на основі об'єднання православної та греко-католицької церков.